Павел, найперше прыміце нашыя віншаванні. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Вось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў. Па-першае, я не Ісаак Ньютон, і мне, можа, і мала тых двух яблык на галаву было. Не вынайшу ні аднаго фізычнага закона новага, хоць нават пастаяў пад той яблынькай у Кембриджы. Чакаў, і там не ўпала. Ну, а што тычыцца этой узнагароды, канешне, прыемна і нечакана, абсалютна для мяне было нечакана, бо я думаў, што, канешне, двойчы патрапіць немагчыма. Ну, хоць прыклады на этом бінале ёсць. Па-моему, двое мастакоў за гісторыю бінале атрымоўвалі таксама двойчы. Кальбін Бруноўскі і Душан Калай. З чым вы перамаглі на гэты раз? На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Та ангельскі эпас о караля Артуры і рыцарах круглага стала, як кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, прафесор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначена. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты золоты яблык. Я сапраўды вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валерий Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў этой выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валерий Петрович атрымаў, бо настолькі проста геніальная кніжка выйшла, «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, чарты, я проста іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш. Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-га стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў. Гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі? Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна. І мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміўся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі над гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Проста без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся б у гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі. Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне? Спачатку, як мяне запрасілі працаваць над кнігай, а гэта быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім. А наколькі шматлікі гэты народ? Па-моему, у гэтым рэгіёне Карне альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася, я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю ў Балонню. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Гэта зусім не тое, што я прадстаўляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас нас все эти дырки, которые у горах открываются в великий день, и туда люди проваливаются, и там некие велизарные золото богатцы шукают, и там, как у озер, и там в речках проваливаются города, церкви и так далее. У эфира «Свободы», «Вольная студия», я Михаша Скобла, и сегодня мой гость мастак Павел Татарников, який недавно отримал головный приз Братиславской книжной выставы «Золотый яблык». Уже другий по лику. Вы слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить с мастаком Павлом Татарниковым. Павел, вы не просто талиновитый мастак, але вы еще и отважный мастак. Вы бераетеся за працу, якую до вас выконывали безліч мастаков и талиновитых мастаков. Ну, например, кто только не малявал до вас тую ж снежную королеву Андерсона. Скажите, вы что, любите споборничать с великими? Это надае вам некого творчего азарту? Ну, я бы не сказал, что это некий спорт, але мне попросту цікаво. Это вельми интересно. У меня был свой погляд, свои образы, так скажем, свои картинки, не только в этом шерогу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часам позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, які захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту «Снежную королеву». Але что тычыцца «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было, я это не ведал, коли я почитал в оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной казки. И она, оказывается, зусім адрозніваецца ад той савецкай казкі, якую мы ведалі. На самой справе гэта хрысціянская прытча пра каханне і гардыню. А ў нас яна падавалася, ну, такім, так скажам, скажоным выглядзе. І, напрыклад, Герда, калі перамагае тыя орды, этой снежнай каралевы, там недзе на поўначы, яна чытае «Отче наш». У нашых савецкіх варыянтах гэтага нічога не было. І вся казка ў Андерсена на самой справе прасякнута вось хрысціянскімі ідэямі. Гэта, магчыма, і самае галоўнае ў гэтай казцы. Безумоўна, чаму я кажу, что это притча. Я так подумал бы, что не шкодило бы ту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першасным варианте. А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, нават в Беларуси. Все яны калькированы с советских дайджестов, перекладов, якія были в советский час. Люди нават не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому. Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочатали выдатную книжную серию «Сем цудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А как вы оцениваете у вогуле сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги в нашей краине? Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, ой, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл. Мы вельми шмат працавали, не только над серией, якую вы сказали, якую, до речи, он и придумал, и распачал. Але мы с ним выдали, я иллюстровал, а он был сбиральником, пераказчиком сборника белорусских народных казок «Царевна в подземном царстве». До речи, вот за ту книжку, якая ровно 10 годов тому вышла, в 99-м годе, я отримал перший золотый яблок. Что тычется сучасного стану иллюстрованной книги? В Беларуси вельми магутная, я бы сказал, школа графичная. Мастаков шмат. Тому проблем, так скажем, у якости я не бачу. Иншая справа, что книг не шмат. И не все яны отповедают все-таки к сучасному стану развития полиграфии. Как вы лечите и сусветная практика, что про это говорит? Выдание дитячей книги, богато иллюстрованной, пригожей. Это справа приватных выдавцов, ти, это справа так само и державная? Ну, как на мой опыт, конечно, в свете это справа большая частка у приватных выдавцов, але я бачу, что ниводная краина не покидает без уваги эту справу. Элиты и политичные, и интеллектуальные разумеют, что, как бы не развивались сучасные технологии, детей все равно треба учить читать, писать, все равно классичный вариант книги, как объекта в руках, які треба читать, он повинен заставаться, потому что без этого читания не развивается у детей абстрактное мысление. Коли сказать про сучасный глобализм, ці глобальную экономику, где вот краины стараются працавать без протекционализму экономично, то, что тычется культуры у глобализации процессе, идеотворотный процесс, велизарный протекционализм сбоку рынку национальных державаў. Павел, я думаю, что уладальніку стольких престижных международных призов, видать, не бракуе неких выгодных заказов за мяжи. А як часто до вас сёння звертаются айчынныя выдаўцы? Державные, приватные, усякие? Ну, так скажу, что апошнія 10 гадоў, пасля того, як вышли книжки с моими иллюстрациями, там, выдавецтвы Полымя, Юнацтва, яких уже зараз нема. Амаль 10 гадоў я вось працаваў толькі на Беларусі над серыі «Сем цудоў Беларусі» у прыватным выдавецтве. Выдавецтва «Кавалер Павлішыч». «Кавалер Павлішыч», так. Это адзінае выдавецтва, якое да вас звернулася? Так, больш мені на Беларусі, так скажам, не было. Ну, з державными вогулі не было контактаў. Але вось, вось з этого году уже, ну, вось у мене ёсць некалькі прапанов і цікавых, і спадзяюся, што будзе некі працяг. Я з задавальненням працую і хаця б працаваць, канешне, на радзіме і для радзімы. Але, ну, уже некі опыт ёсць, я уже привык самастойна жыць, не атрымоўваючы кожны месяц заробак, і просто веду, што это натуральна, это нормальнае жыццё для мастака, быць у такой абсалютна вольнай канкурэнцыі. Не сатвары сабе куміра, вядомая біблейская запаведь, і ўсё-такі, хто вашыя куміры ў мастацтве, хто настаўнікі, хто казаў на фармаванне татарнікава мастака найбольшы ўплыў? Час адукацыі – это выкладчыкі. Беларускія мастакі, а мне зноў пашчасціла, што ў нашай акадэміі выкладалі Васіль Петрович Шарангович, Басалыга, Савіч, Славук, Вішнеўскі, Шчамілёў, Вашченка. Ну, я б не называў ужо такімі рэчамі, як куміры. Безумоўна, сучасных, той же Бруновскі, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Гісторія мастацтва, позняя сярэднявечча – гэта мае куміры. Брейгель, Босх, вельмі шмат. Вы як пчала, з многіх кветак збіралі нектар. І хіба апошняе пытанне, Павел, адна з персанальных вашых выставаў называлася «Дом, пабудаваны з дзвярэй». Гасцінны ваш дом і шмат гасцей можа праз гэтыя шматлікія дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзвярэй, комінаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме? Ну, па-першае, думаю, все-таки еще и шмат перегородок внутри у хати. Бо калі брать краину, я, конечно, вобразно можно поравнать с хатою, але калі уже поравновалось, то хата краина повинна мець шмат дзвярей, широкие вокны, солидный дах, але каб вентиляция была вельми добрая. Дякую за гутарку. Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з мастаком Паўлам Татарнікавым.